16 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetka. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 11 lutego, minęła 10. Serwis przedstawi Tomasz Ławnicki. Lada chwila rolnicy ruszą w stronę stolicy. I już całym szlakiem do Warszawy. Setki ciągników w gotowości. Przełomu spodziewa się mało kto. Kanclerz Merkel oraz prezydenci Putin, Poroszenko i Hollande spotykają się dziś w Mińsku w sprawie konfliktu na Ukrainie. Co drugi dzwoniący pod 112 wcale nie potrzebuje pomocy. Mówimy o tym, bo to Europejski Dzień Numeru Alarmowego. Dla protestujących rolników to godzina zero. Właśnie teraz uczestnicy trwających od ponad tygodnia blokad mają ruszyć w kierunku Warszawy. W Zdanach pod Siedlcami protest zaczął się najwcześniej, już 2 lutego i teraz w tym miejscu zgromadzili się rolnicy także z okolicznych blokad, by razem pojechać w stronę stolicy. A protest na miejscu obserwuje Michał Fedusio. Rolnicy zapowiadają, że będą jechać powoli, aby każdy przejeżdżający wiedział o ich problemach. Przed traktorami jechać ma też specjalna platforma z nagłośnieniem. Podróż potrwa 3 do 4 godzin, przewiduje Arkadiusz Pługowski z rolniczego OPZZ. Droga już jest wytyczona przez policję. Teraz ogólnie pojedziemy przez takie drobne miejscowości, ale w miejscowości Kotuń wyjeżdżamy już na krajową A2. I już całym szlakiem przez Mińsk, przez wszystko do Warszawy. Byłem wczoraj na rozmowie z komendantami w Warszawie. Nic nie było mowy o żadnych parkingach, tylko po prostu blokujemy drogi. Część traktorów zostanie w Zdanach, aby kontynuować miejscową blokadę. Niewykluczone, że w wypadku fiaska rozmów z ministrem Sawickim, ciągniki, które wyjadą do Warszawy, zostaną do skutku także na drogach wjazdowych do stolicy. Z podsiedleckich Zdan, Michał Fedusio, Polskie Radio. Ze Zdan do Warszawy jest około 100 km. Rolnicy z zachodniopomorskiego mają znacznie dalej i nie zdecydowali się na udział w tej akcji. O 13:00 zbiorą się w Biesiekierzu i tam będą manifestować. Przejazd drogą krajową numer 6 może być utrudniony. Do Warszawy się nie wybierają. Minister rolnictwa nas zaprasza na rozmowy. To powiem szczerze, to szkoda tam tylko jechać. Starcie do udawania, bo to udają wszyscy. Wiadomo, że wiosenne roboty to trzeba nawozy siać i tak dalej. Ciągnik jest potrzebny, ale tak to trzeba będzie 2 miesiące, to będę siedział rzecz. Ciągniki w stronę Warszawy jadą z kilku miejsc. Śledzimy tę akcję. Będziemy o niej informować na bieżąco. Teraz Mińsk, w stronę którego zwrócone są oczy świata, bo o tych rozmowach mówi się, że to ostatnia szansa na pokój na Ukrainie. Po południu w białoruskiej stolicy rozmawiać będą prezydenci Rosji, Ukrainy, Francji oraz kanclerz Niemiec. Media informują, że nie dojdzie prawdopodobnie do podpisania jakiegokolwiek porozumienia, ale ma zostać ogłoszone wspólne oświadczenie. Trudno z optymizmem patrzeć na to, co będzie się działo w Mińsku, mówił w Trójce Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Mam wrażenie, że świat bardzo chciałby usłyszeć, szczególnie Zachód, takie słowa płynące: o tak, załatwiliśmy tą sprawę, przynajmniej na jakiś czas. No ale nawet jeśli dzisiaj tam zostanie coś, to nie wiem, czy to zostanie utrzymane, ponieważ wszystkie porozumienia, które w ostatnich miesiącach zostały zawarte, zostały złamane i zostały złamane przez jedną osobę de facto, bo to ona o tym decyduje, a ta osoba nazywa się Władimir Putin. O porozumienie niezwykle trudno, bo każda ze stron zupełnie inaczej przedstawia stan faktyczny, dodaje Wiktor Świetlik z tygodnika W sieci. Władimir Putin w gruncie rzeczy jedzie na te rozmowy, uznając formalnie stan nierzeczywisty. Rosja de facto nie potwierdza tego, że żołnierze rosyjscy walczą na Ukrainie. Na dobrą sprawę jest to wojna rosyjsko-ukraińska. Rosja do dzisiaj nie przyznaje faktu aneksji Krymu. Z jednej strony mamy rozmowę o pokoju, a z drugiej wyjątkowo krwawe walki. Tylko w ciągu ostatniej doby pod Debalcewem zginęło 19 ukraińskich żołnierzy. Ponad 70 zostało rannych. Żołnierze zginęli w czasie walk o jedną ze wzgórz koło Debalcewa. Separatyści starają się opanować wszystkie z nich, aby otoczyć ukraińskie wojska i przejąć kontrolę nad Debalcewem. Jest to ważny węzeł kolejowy. Przez miasto prowadzi także najkrótsza droga łącząca Donieck z Ługańskiem. Tymczasem ukraińskie wojska twierdzą, że będą kontynuować rozpoczętą wczoraj ofensywę w okolicy Mariupola. Wczoraj Ukraińcy zdobyli 4 miejscowości. Trwają walki o 2 inne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O tym mówi się od paru dni i na pewno warto powtórzyć, bo dziś mamy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Ten numer nie służy do zamawiania taksówki czy skarg na sąsiada, ale jak się okazuje, co druga osoba dzwoniąca pod 112 wcale nie potrzebuje pomocy. Z raportu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wynika, że to wątpliwi żartownisie albo osoby, które nie wiedzą, do czego służy ten numer. W ubiegłym roku operatorzy numeru alarmowego odebrali 21 milionów połączeń. Co druga rozmowa wyglądała mniej więcej tak. 112, słucham. Chciałabym zgłosić, tu sąsiadka wiesza same majtki na podwórku. Proszę pana, dzieci chodzą, to jest nie fair. To prawdziwy przykład rozmowy. Bardzo często operatorzy muszą cierpliwie wysłuchiwać inwektyw padających z ust agresywnych dzwoniących. Operator 112, czy mogę pomóc? Tępy, tępaku, powinny się przedstawić, nie? Tego typu zgłoszenia blokują linie i wydłużają czas oczekiwania osób, które naprawdę potrzebują pomocy. Mówi Tomasz Ocetkiewicz, kierownik krakowskiego CPR. Mieliśmy przynajmniej 3 takie sytuacje w Małopolsce, potraktowane jako przestępstwa i zgłoszone oczywiście policji. Operatorzy mogą namierzyć żartownisiów w zaledwie kilka minut. Za złośliwe nękanie policja może ich ukarać grzywną do 1500 zł. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Dziś pochmurno, niewielkie przejaśnienia tylko na Pomorzu i w Sudetach. Lokalnie deszcze na południowym wschodzie, także deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Od 1 stopnia na Lubelszczyźnie do plus 2 w centrum, 4 nad morzem i 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach z Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 7,77 za kilogram. Kaczka 7,77, a przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy skrytką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. Heja ho! A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Toolkits of Death na początek drugiej godziny naszego spotkania do południa. A teraz ja trzymam w rękach płytę tygodnia. Artur Orzech przedstawia, zaraz wracam. I to jest propozycja, myślę, nie tylko dla wielbicieli audycji Artura Orzecha, którą, przypomnę, mogą Państwo usłyszeć w niedzielę od 12 do 14 na naszej antenie, ale także dla przyszłych wielbicieli tej audycji. Być może wśród Państwa są właśnie tacy także. Płyta oczywiście dla Państwa, dwa egzemplarze, 71335. Proszę SMS rozpocząć od hasła Zaraz wracam. A z płyty dzisiaj formacja Farewell Dear Ghosts i utwór Fire. Start a fire in a fever of the night, and I'll try the more. Start a fire. We make it our own. We color the night. We color the night. We say, say, say, dance away the fear. Although we think a little darkness suits us well. Reconquer the space with barrier tape. We color the night. We color the night. We say, say, say, dance away the fear. Farewell, Dear Ghosts, Fire to z płyty Artur Orzech przedstawia Zaraz wracam. Płytę dzisiaj dla pani Alicji z Krakowa i dla pana Pawła ze Szczodrkowic. A dwa kolejne egzemplarze będzie miał jutro dla państwa Paweł Drozd po 10:00. Ponownie w studiu Marcin Pośpiech. Dobry. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A w programie Żyjemy w Europie dziś rozmawiamy o pomocy rozwojowej i pytamy, czy Unię Europejską i Polskę stać na pomaganie biedniejszym od siebie państwom. Już teraz zapraszamy do dyskusji. Telefon 22 73 jest do państwa dyspozycji. Można też do nas pisać do południa@polskieradio.pl, do południa@polskieradio.pl. A w naszym studiu goście, wiceszef Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jan Homokl i wiceprezes Polskiej Akcji Humanitarnej Grzegorz Gruca. Witam panów bardzo serdecznie w Trójce, kłaniam się nisko. Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia tego terminu. Czym dokładnie jest pomoc rozwojowa? Panie Janie? Pomoc rozwojowa. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałem w ogóle powiedzieć, że jako przedstawiciel administracji publicznej strasznie się cieszę, że radio prowadzi taką niezwykle ważną dyskusję o tym, czy warto pomagać, jak pomagać. Szczególnie, że jesteśmy teraz w roku ogłoszonym przez Komisję Europejską jako Europejski Rok na Rzecz Rozwoju. W związku z tym staramy się również my jako Polska Pomoc, czyli zbrojne ramię MSZ-u, które stara się pomagać w imieniu Polaków na świecie, brać udział we wszystkich możliwych dyskusjach i te debaty animować. Pomoc rozwojowa jest to bardzo szerokie pojęcie, które akurat polski ustawodawca zdefiniował jako współpracę rozwojową. I my ją dzielimy sobie na trzy elementy. Po pierwsze jest to pomoc humanitarna, czyli ta, która jest udzielana w momencie bezpośredniego zagrożenia życia w odpowiedzi na kryzysy humanitarne, naturalne. Jest pomoc rozwojowa, to jest ta pomoc długofalowa, w której staramy się budować struktury państwa, dawać ludziom nie ryby, ale wędkę, pomagać im, pomagać sobie samym i wspierać rozwój tych państw, tak żeby redukować poziom ubóstwa na całym świecie. I trzeci element to edukacja globalna, to co my robimy teraz tutaj w tym studiu, a mianowicie staramy się rozmawiać razem z Polakami, polskimi obywatelami o tym, w jaki sposób problemy globalne nas dotyczą również. Jakie miejsce z tym wszystkim Polskiej Akcji Humanitarnej? Myśmy właściwie od początku istnienia Polskiej Akcji Humanitarnej zrozumieli, że żeby pomagać i żeby nieść tą pomoc w rozumieniu humanitarnym, to również trzeba edukować społeczeństwo i stąd nasze projekty edukacji humanitarnej, edukacji globalnej, stąd nasze programy prowadzone w szkołach, właściwie od szkoły podstawowej aż po uniwersytet. I to jest ten element, który realizujemy w Polsce. Natomiast jesteśmy obecni zarówno w tym obszarze humanitarnym, i to jest nasza główna rola, jak i w obszarze rozwojowym. I tutaj takim dobrym przykładem może być budowanie studni w Sudanie, bo czasami taka studnia budowana na przykład dla uchodźców wewnętrznych, dla IDP-sów, osób, które zostały przemieszczone w wyniku konfliktów etnicznych, jest pomocą humanitarną, natomiast budowana we wsi, gdzie może dostarczyć wodę i spowodować, że ludzie będą dużo mniej czasu poświęcali na dostęp do wody, a jednocześnie będą mieli dobrą jakość wody, powoduje na przykład spadek o 30% śmierci niemowląt w danym regionie, no co przekłada się bardzo istotnie na ilość istnień ludzkich, które pozostają przy życiu. Dobrze, to wiem, jakie są priorytety. To porozmawiajmy, panowie, przez chwilę o pieniądzach. Nasz kraj rocznie przekazuje na pomoc rozwojową 1,5 miliarda złotych. Jak te pieniądze są rozdzielane? Czy one, mówiąc kolokwialnie, trafiają do jednego wspólnego unijnego worka i potem Komisja Europejska decyduje, gdzie te pieniądze przekazać dalej? Czy my też mamy wpływ na to, na przykład chcemy pomóc państwom z Partnerstwa Wschodniego? Odpowiedź jest, przepraszam, podwójnie twierdząca. 75% naszej pomocy udzielanej krajom rozwijającym się jest kierowana poprzez międzynarodowe organizacje pomocowe, w tym również przez budżet Komisji Europejskiej. 25% z tego 1,5 miliarda wydajemy samodzielnie w ramach tak zwanej pomocy dwustronnej. Pomoc dwustronna charakteryzuje się tym, że to my w Polsce jako rząd we współpracy z parlamentem, organizacjami pozarządowymi i w konsultacjach ze społeczeństwem decydujemy, gdzie chcemy pomagać, komu i jak. Pomoc wielostronna charakteryzuje się tym, że albo wpłacamy pieniądze do różnych agentów ONZ-owskich, do banków rozwojowych i wspólnie z tymi organizacjami decydujemy, jak to robić. W przypadku Unii Europejskiej decydujemy wspólnie z 28 innymi państwami i mamy narzędzia, które pozwalają nam na kształtowanie tej polityki. No właśnie, Komisja Europejska jest beneficjentem polskiej pomocy w największym stopniu. W największym stopniu beneficjentem polskiej pomocy są kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku, ale przede wszystkim za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju, czyli takiego instrumentu pomocowego, który skierowany jest do 79 państw, najbiedniejszych państw na świecie z regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku. W pomocy dwustronnej mówimy bardzo wyraźnie, naszym priorytetem jest Partnerstwo Wschodnie. Zgodnie z powiedzeniem bliższa ciału koszula, ale również dlatego, że mamy takie poczucie, że mamy pewne przewagi konkurencyjne. My rozumiemy te kraje, one mają bardzo podobną przeszłość razem z nami, w związku z tym nasze doświadczenia transformacji są tam przystawane. No właśnie, pach jest na Ukrainie chociażby, bo teraz oczy świata, oczy Polaków są zwrócone właśnie w tę stronę. Jest na Ukrainie. Co pach robi na Ukrainie? Pach przede wszystkim pomaga wewnętrznie przemieszczonym Ukraińcom i właściwie mamy w tej chwili do czynienia z taką sytuacją, że ludzie, którzy uciekali od tej pierwszej fali z regionów Ługańskiego i Donieckiego, w tej chwili w wyniku tej ofensywy znowu opuszczają swoje tymczasowe schronienia, przemieszczają się, więc dostarczamy żywność, dostarczamy lekarstwa, dostarczamy te rzeczy, które są najbardziej potrzebne, dostarczamy też infrastrukturę taką do tworzenia takich tymczasowych schronień. I rzeczywiście te potrzeby rosną dramatycznie i tutaj w tej chwili my tą pomoc świadczymy głównie dzięki hojności Polaków i to jest coś, o czym warto powiedzieć, ponieważ te pieniądze wpłynęły od osób indywidualnych i firm na konto Polskiej Akcji Humanitarnej i dzięki temu ta pomoc jest możliwa w tej chwili. Do naszej rozmowy wrócimy jeszcze. Proszę zostać z nami. My dzisiaj pytamy w programie Żyjemy w Europie, czy Unię Europejską i Polskę stać na pomaganie biedniejszym od siebie państwom. Proszę do nas dzwonić, 2 2 i 7 3. Można też pisać do południa @polskieradio.pl. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Let's commence to coordinate our sights. Get them square to right. Get them square to right. Condescend to call this riot in your mind. Find yourself in time. Find yourself in time. I am waiting, should I be waiting? And I am wanting, should I be wanting? When all around me, all around me. Thank you. is the sunlight? Is the shadows? Is the quiet? Is the word? Is the beating heart? Is the ocean? Is the voice? Is you, my sweet love? Beginning Song formacji The Decemberist. Ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Dzisiaj w dopołudnia w cyklu Żyjemy w Europie rozmawiamy o pomocy rozwojowej. Zadajemy pytanie, czy stać nas osobiście, Polskę, Unię Europejską na to, żeby pomagać biedniejszym. Eksperci przy naszym telefonie 2027 trójek. Możliwe jest także wysłanie wiadomości mailowej dopołudnia@polskieradio.pl. Te dwie drogi kontaktu z nami są do Państwa dyspozycji. A my w dopołudnia sięgamy po utwory dwóch artystek, które w mojej głowie łączy to, że chyba bardzo dawno ich nie słyszeliśmy w dopołudnia. Sugaro. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. Truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft. Is gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound. My mind.

be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Tracy Chapman, a wcześniej Regina Spektor, dawno niesłyszane w Do Południa. Fajny film. A w studiu Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, no i nie sam. Myślę, Katarzyno, że bardzo z wielką przyjemnością witamy naszego dzisiejszego gościa. Z taką przyjemnością właśnie zapowiadałam waszą wizytę przed 10:00. Bo ja szybko przypominam, że Justyna Wasilewska, która jest tu z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To laureatka naszego konkursu Talenty Trójki. Wprawdzie w kategorii filma, teatr, a my będziemy rozmawiać dzisiaj o filmie, no ale to jest właśnie świetna sytuacja, że ci słuchacze Trójki, którzy do tej pory mogli oglądać twoje piękne kreacje w teatrze, ale wiadomo, że to jest zawsze jakaś mniejsza publiczność, teraz mogą cię zobaczyć w kinie. Czyli wszędzie w Polsce, już niedługo, bo wczoraj uroczysta premiera, a Kebab i Horoskop, o tym filmie mówimy, wchodzi do kin w piątek. Tak jest. Jakie w związku z tym samopoczucie? Panuje we mnie takie małe podekscytowanie tym faktem, jako że to jest dla mnie tak naprawdę pierwsza taka duża premiera w kinie i jestem bardzo podekscytowana i bardzo ciekawa. Szczególnie, że ten film uważam za bardzo, bardzo interesujący, dziwny i taki... No troszkę inny, jestem ciekawa, troszkę inny tego, co właśnie mamy... i bardzo jestem ciekawa reakcji widza. No to za chwilę się przekonamy, jak to będzie z widzami, jak przyjmą Kebab i Horoskop, ale przede wszystkim ciebie bym chciał zapytać, jaki ty masz stosunek do tego stylu filmowego, wrażliwości i poczucia humoru Grzegorza Jaroszuka, bo on jest autorem filmu. A przecież znacie się nie od dziś. No tak. Myślę, że ten rodzaj opowieści i jest mi bardzo bliski rodzaj bohaterów, o których on o Grzesiu opowiada i właśnie ta statyczność i czas, który upływa i te zdarzenia, które właściwie są takie niewielkie i te dramaty, które są takie właściwie żadne, ale tak naprawdę wielkie, bo dotyczą konkretnych rzeczy w życiu, prawda? Ważne. Jakiegoś tam konkretnego. No nie wiem, takie w ogóle podejście do życia z tego rodzaju dystansem i smutną w gruncie rzeczy refleksją jest mi bardzo bliski. A jednocześnie film jest bardzo zabawny. Nie wiem, czy wczoraj to obserwowałaś, ale właściwie sala ciągle wybuchała śmiechem. No bo to jest taka opowieść troszeczkę o smutnych ludziach, o ich nie najweselszych problemach, ale przecież opowiadana w sposób dość absurdalny, tak, prawda? Tak. I w tym się odnajdujemy. Ale to nie wasza pierwsza współpraca, bo przecież wcześniej były opowieści z Chłodem. Tak, 30-minutowy film. Dyplomowy Grzegorza Jaroszuka, tak. Obsypany nagrodami. No właśnie, czy to było dla ciebie pewnego rodzaju kontynuacją, to co robiliście w Kebabie i Horoskopie? Na pewno w formie, no i właśnie w świecie. No. W tym stylu, tak? To są jednak bardzo podobne światy, podobnych ludzi, gdzieś tam jakoś zakupionych w rzeczywistości, którzy w jakiś tam sposób próbują sobie znaleźć miejsce i po prostu poradzić i przejść na jakiś lepszy level. A dla ciebie to było wyzwanie aktorskie? Znaczy, ile z ciebie w tej bohaterce, którą grasz, a ile musiałeś wykreować? Było to w takim sensie wyzwanie, że Grzegorz bardzo doskonale wie, czego chce. To znaczy ta forma jest nałożona także na aktorstwo w jakimś sensie. Czyli starannie dobiera też aktorów do tych postaci? Myślę, że na pewno starannie dobiera aktorów, ale też potem jakby na planie praca była dosyć taka, że tam nie było dużo przestrzeni na tak zwaną improwizację, wolność. Tylko bardziej to... Precyzyjnie wszystko tak, było określone. Precyzyjność i taki, taki minimalizm, który czasem wyskakuje, jakby wtedy świadomie wyskakuje gdzieś tam i po coś się no dzieje. Właśnie ten minimalizm to jest dobre określenie, bo to jest chyba klucz do tej twórczości. Rzeczywiście wy bardzo niewielkimi środkami, niewielką ekspresją wyrażacie bardzo proste. Dużo. No, tak mi się też wydaje. Więc jak się osiąga taki efekt? Musieliście się... No, aktorzy to są jednak osobowości, prawda? Więc musieliście się jakoś tłumić. Kiedy się już wejdzie w ten rytm, bo to jest specyficzny sos, tak naprawdę, sos relacji w ogóle między ludźmi. Jak się wejdzie w to tempo, w to trwanie, to potem samo się wydarza. Ten minimalizm się sam staje, ponieważ jakby gęstość między ludźmi się jakby zwalnia. Aha. I to siłą rzeczy sprawia, że te frazy wypowiadane są mniej po prostu nacechowane jakąś emocją, a stają się po prostu czystym przekazem treści. Rozumiem, bo sami jesteście troszeczkę w tym filmie bohaterami na zwolnionych obrotach. Nawet troszkę sposób, tak. Jaki mówicie, prawda? Troszkę tak. I to też jest efekt absurdalny. Kebab i horoskop Grzegorza Jaroszuka od piątku w kinach. Ja myślę, że to bardziej będą kina studyjne, bo w końcu nie grasz w filmie Jupiter intronizacja, nie latasz w kosmosie. Kurczę, tak bym chciała. Chciałabyś. No właśnie. Bardzo. Powiedz mi, czy po kebabie i horoskopie były, są już jakieś kolejne filmowe propozycje, bo o te przede wszystkim pytam? Teraz akurat... Nie powiem, tak? Nie. Propozycji jakichś wielu nie ma. Są za to jakieś tam projekty, które robię ze znajomymi, z ludźmi, których znam i nie wiadomo, czy przypadkiem z tego nie wyjdą o wiele ciekawsze rzeczy niż z takich jakichś mainstreamowych możliwości. Tak? A tak naprawdę to dużo pracuję w teatrze. Teraz przygotowuję kolejną premierę, więc... Gdzie? W Teatrze Rozmaitości w Warszawie. TR Warszawa, no dobrze, no to czekamy. Dziękuję ci bardzo. Justyna Wasilewska była z nami. Zobaczymy Justynę w filmie Kebab i horoskop już za chwilę. No i warto. Tak, przekonać się, jak w kinie laureatka w kategorii teatr talentów trójki tym razem wypada. 13 lutego w piątek Kebab i horoskop Grzegorza Jaroszuka wchodzi na ekrany polskich kin. Zapraszamy państwa serdecznie, bo jeszcze dodajmy, że to film objęty naszym patronatem. Tak, polecamy szczególnie. Ryszard Jaźwiński, dziękuję. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it, get to toll off your chest. Ooh, I feel the tears and you're not alone. No. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need the plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a one, two, three, four, five. five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. You don't have to be there, baby. You don't have to be scared, baby. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, baby. You don't have to be scared, baby. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? George Ezra, Listen to the Man. Kto zna teledysk do tego utworu, wie, że tutaj również pojawia się wątek filmowy, a do tych wątków wrócimy po 11. Tymczasem wrócił do studia Marcin Pośpiech. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dzisiaj w naszym programie rozmawiamy o pomocy rozwojowej i pytamy, czy Unię Europejską, a więc i Polskę, stać na wspomaganie biedniejszych od nas państw. Proszę do nas pisać w tej sprawie do południa@polskieradio.pl. Można też dzwonić 2 2 7 3. A nasi wolontariusze dzięki programowi Polska Pomoc pracują w najdalszych zakątkach świata. Są między innymi w Boliwii, tam Malwina Witkowska, w Tupizie, małym górniczym mieście położonym 3000 metrów nad poziomem morza, opiekowała się boliwijskimi sierotami. Odprowadzamy małą Nicole, która ma 4 lata, jest tutaj w domu dość niedługo, bo ona przyszła na początku września. Nicole jest córką alkoholiczki. Jest też dzieckiem dziecka, jej mama jest bardzo młodziutka. Bo te ja są grande como yo soy grande. No jest para niños. No jest para niños. Praca polskich wolontariuszek jest bardzo potrzebna, ponieważ Boliwia, ludzie tutaj utracili, zapomnieli o wielu podstawowych wartościach. Obchodzi ich już tylko czubek własnego nosa, nic więcej. A w naszym studiu goście Jan Hofmokl z MSZ i Grzegorz Gruca z Polskiej Akcji Humanitarnej. Panie dyrektorze, kto może zostać wolontariuszem, kto może zaangażować się w polską pomoc, tak jak słyszeliśmy tutaj przykład przed sekundą? Każdy. Zarówno słuchacze Trójki, których gorąco zachęcam, jak i każdy obywatel Polski. Jesteśmy bardzo dumni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z 7 już edycji programu Wolontariat Polska Pomoc, która pozwala nam na wysłanie mniej więcej 35 do 40 Polaków, tak jak pan już powiedział, w najdalsze zakątki świata. Jest to program, który ma podwójne znaczenie. Z jednej strony możemy wykorzystać doświadczenie Polaków, lekarzy, dentystów, ale również i nauczycieli języka angielskiego, a z drugiej strony możemy pomóc Polakom otwierać własne oczy i popatrzeć na to, jak jest gdzie indziej. Grzegorz Gruca, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zaangażowanie naszych obywateli? Chcemy pomagać? PAH od wielu lat prowadzi wspólnie z niemiecką organizacją program GLEN, gdzie wysyłamy właśnie wolontariuszy do projektów różnych i humanitarnych, i rozwojowych. Istotnym elementem tego programu jest sama pomoc, którą świadczy wolontariusz, ale również to, że po powrocie ma on pewne zobowiązania. Właśnie w ramach tych programów edukacyjnych spotyka się z młodzieżą w szkole, opowiada o tym, jak wyglądają te różnice na świecie, opowiada o życiu ludzi w Afryce bądź w innych miejscach, gdzie ta pomoc jest świadczona, i w ten sposób przybliża te problemy właśnie Polakom. Co zrobić, żeby zacząć? Oczywiście nie uda nam się opowiedzieć teraz o całej tej procedurze, bo ona jest dość długa i skomplikowana, ale ten pierwszy krok, jaki musimy wykonać, żeby właśnie wejść na tę drogę i ewentualnie później znaleźć się, tak jak tutaj nasze bohaterki, chociażby w Boliwii. Wejść należy na stronę www.polskapomoc.gov.pl, na której dokładnie tłumaczymy, jaka jest procedura. Najłatwiej jest znaleźć organizację wysyłającą, taką jak PAH, Caritas lub jakakolwiek inna polska organizacja pozarządowa, która prowadzi jakąś działalność poza granicami kraju, i wspólnie z nimi złożyć do MSZ-u projekt pokazujący, na czym będzie polegać wsparcie i jaka pomoc finansowa jest potrzebna ze strony państwa. Pan wspomniał o tym, ale nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, ograniczeń, jeżeli chodzi o wykształcenie, czy to musi być jakieś wykształcenie specjalistyczne lub jakieś wykształcenie daje nam przewagę nad innymi kandydatami i mamy większą szansę na to, że wyjedziemy na wolontariat. prowadzimy dwa typy rekrutacji wolontariackiej. Mamy ludzi bardzo młodych, szukających przygody, ale takich, którzy mają już pewne wykształcenie, czy to nauczycieli, czy to pielęgniarki, czy lekarzy, ale bardzo się cieszymy, kiedy wyjeżdżają specjaliści. Oni przeważnie nie mogą poświęcić pół roku na to, żeby zawiesić własną karierę w kraju, ale mogą wyjechać na przykład na miesiąc albo na kilka tygodni i świadczyć usługi w ramach wolontariatu bardzo wyspecjalizowane. Na przykład usługi dentystyczne. Proszę do nas pisać, do naszej rozmowy wrócimy po godzinie 11.20. Nadal czynny jest nasz adres dopołudnie@polskieradio.pl. Można też dzwonić 2 2 7 3. A my pytamy, czy Unię Europejską i Polskę stać na pomoc biedniejszym od nas państwom. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. 2 2 7 3 do południa @polskieradio.pl, a w innych sprawach 71335 do 11 z Państwem Richard Page. Southern wind, take me back home. Far away from this place, I don't belong. Southern wind, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind. Southern wind. Whoa, just keep a light on, keep a light on. I can find my way home. And let's let bygones just be bygones. And now leave well enough alone. Take me there, southern wind. Ooh, yeah, yeah. She don't love me. I found out the hard way. I think it was a Sunday. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach.